Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Since today's celebration, I would like to... Σήμερα είναι μια γιορτινή μέρα. Θα ήθελα τώρα να ερμηνεύσω ένα πιο χαρούμενο τραγούδι που για μένα αποτελεί το νόημα της Ελλάδος. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πάμε να βρούμε το νόημα της Ελλάδας. Μόνικα, στην εκδήλωση στο Ζάπιο για τα 40 χρόνια μπροστά στους Ευρωπαίους, τους εκπροσώπους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γιορτή ΔΕ και ψάχνοντας το νόημα της Ελλάδας. Ήδη το έχει πιάσει με την τζιρίδα, άμα το καλώς σκεφτείτε. Δεν χρειάζεται να πει περισσότερα, ήδη το έχει πιάσει. Θέλεις, μα δεν ξέρεις αν το θέλεις. Την καρδιά μου παιδεύει σε ξένο βαρύ φυλαχτό. Μα εκεί ψηλά στον ουρανό τα αστέρια λάβουνε για μας τα δυο. Τον ερωτά μας τραγουδούν, τον αμετάλλο πως φεγκοβολούν χίλιες φορές με κάθε σου πρώτη ματιά. Φεύγεις, όλο φεύγεις, με πικραίνεις. Τα ναζάκια σου κάνεις και πας να μου φύγεις ξανά. Μα εγώ θα ψάξω να σε βρω, όλα τα λάθη σου τα συγχωρώ. Για τα ματάκια που κοιτώ και τα χυλάκια που γλυκοφιλώ σαν αεράκι. Άκι σαν θάλασσα. Δεν ξέρω αν σας έχει αγγίξει. Έχει άλλο τόσο. Πάλι τσιρίδα λίγο. Βράδυ, κάθε βράδυ και αύριο πάλι. Εγώ θα τρέχω για σένα, θα διώχνω τον κάθε καημό. Στις γαλανές ακρογιαλιές, εκεί πορτίζουν οι πορτοκαλιές. Έρθω να στο πω, όλο και πιο πολύ θα σ' αγαπώ χίλιες φορές με κάθε σου πρώτη ματιά. Πα, πα, πα, πα. Αχ, τι χαρά έχω απόψε. Στάλα, στάλα γεμίζει η καρδιά μου, χορεύει ο ντουνιάς. Μια γιορτινή, μια λεβεντοπενιά. Για τα ματάκια που κοιτώ και τα χυλάκια που γλυκοφιλώ σαν αεράκι. Άκι σαν θάλασσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τη Μόνικα για το ταξίδι που μας χάρισε. Λοιπόν, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε, να μπήκατε στο νόημα της Ελλάδας, να το απολαύσατε το ταξίδι που μας χάρισε η Μόνικα και σε εμάς και στην κυρία Σεκελαροπούλου και στο Μητσοτάκη και στον Αρχιεπίσκοπο και στο Σαρλ Μισελ και στον Σασόλη, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε όλους τους άλλους. Αυτά είναι από την προηγούμενη εβδομάδα φυσικά. Θυμάστε που αναρωτιόμασταν τι δουλειά είχε η Μόνικα εκεί που σας έλεγα τραγούδισε τελικά και γράφανε τα ρεπορτάζ για τα ροζ καλτσάκια της που φόρεσε. Εκτός από τα ροζ καλτσάκια είπε και αυτό και τους έδωσε το στίγμα της Ελλάδας. Θέλεις μα δεν ξέρεις αν το θέλεις. Αυτό θα μπορούσε να είναι και στίγμα της Ελλάδας. Με παιδεύεις σαν ξένο βαρύ φυλαχτό. Εδώ θα μπορούσε να πηγαίνει το μυαλό μου κάπου, αλλά μετά αρχίζει το σορολόπ. Τα αστέρια λάμπουνε για μας τα δυο, εκεί ψηλά στον ουρανό φεγκοβολούν χίλιες φορές η πρώτη σου ματιά, να μου φύγεις ξανά, όλο φεύγεις, όλο με πικραίνεις, όλο έρχεσαι, τα λάθη σου τα συγχωρώ και αυτό θα μπορούσε να έχει ένα νόημα, τα ματάκια σου, τα χυλάκια σου, τα γλυκοφυλώ σαν αεράκι άκι, Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα υπόγειο μήνυμα για τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Σαν θαλασσάκι καλοκαιρινό, βράδυ, κάθε βράδυ και άλλο βράδυ και καημό και ανθίζουν στι ακρογιαλιέ που ανθίζουν οι πορτοκαλιέ. Στι ακρογιαλιέ ανθίζουν τα αλμυρίκια εντωμεταξύ. Οι πορτοκαλιέ είναι πιο μεγάλε. Τέλο πάντων, θα έρθω να σου το πω, όλο και πιο πολύ θα σ' αγαπώ χίλιε φορέ με κάθε σου ματιά. Να χορεύει ο Ντουνιά, δώσε μαέστρο μια πενιά, μια λεβεντοπενιά. Η λεβεντοπενιά είναι λέξη, τέλο πάντων. Το αεράκι καλοκαιρινό, σαν αεράκι Άκη, ξανά ο Άκης εδώ, σαν θαλασσάκι καλοκαιρινό. Αυτό είναι το νόημα της Ελλάδας, αν δεν το καταλάβατε. Εντάξει, τώρα μπορεί να το κάνουμε και λίγο πλάκα και λίγο χάζι, αλλά ξέρετε, κατά βάση υπάρχει ένα πολύ βαθύ πράγμα σε ό,τι αφορά το πώς εκφράζεται, με αυτή την αφορμή δηλαδή. Μπορείς να ανοίξεις μια πολύ μεγάλη κουβέντα, κρατήστε το έτσι σαν υπόσχεση, ίσως για μια εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο τι εστί πολιτισμός αυτή τη στιγμή και ποια είναι η εικόνα της Ελλάδας, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που δίνει ως πολιτισμό η χώρα που έδωσε τα φώτα της στον πολιτισμό της σε όλη την Ευρώπη κλπ. Κλπ. Είναι και τα 40 χρόνια. Αξίζει τον κόπο, τουλάχιστον για τα τελευταία 40 χρόνια, βρε αδερφέ, δεν λέμε τώρα από παλιά. Αλλά και εκείνα τα παλιά, πόσο τα αξιοποιείς και λοιπά, κάθε φορά τα ωραία σου στολίδια, πώς έλεγε ο Γκάτσος στο ρεμπέτικο. Εν πάση περιπτώσει, θα μου πεις τι να βάλει ρε, εσύ, να βάλει Μηθριδάτη στους Ευρωπαίους ηγέτες, να γίνουμε ρεζίλοι. Μόνικα θα βάλει. Και να τι ωραία παιδιά, ακούσατε αυτό το τραγούδι που ακούσατε, εξέφραζε την Ελλάδα. Ήταν ό,τι πιο χαρακτηριστικό μπορούσε να δείξει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Ήταν αυτό, ευχαριστούμε τη Μόνικα που μας ταξίδεψε. Ακούτε πίσω σελίδες. Είναι Δευτέρα και 31 ο Μάιος, η τελευταία μέρα του μήνα. Καλή εβδομάδα σε όλους, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Και αναζητούμε, ψάχνουμε στα ροζ καλτσάκια, στα λιλά καλτσάκια της Μόνικα, πού ακριβώς είναι η Ελλάδα, κρυμμένη, χαμένη. Δεν ξέρεις, μπορεί και να έχει πολλές εκδοχές. Τα γόρι μου, τα γόρι μου, τα γόρι μου, γλυκό και τραγανό σαν καραμέλα. Και πόζες όταν παίρνει άντρα γόρι μου, τα γόρι μου είναι μουρία, είναι τρέλα. Χιλιακή, πέτρο, κέρασο και μάγουλο με ρικοκό. Ρικο, ρικο, ρικοκό, ρικοκό, ρικοκό. Ρικο, ρικο, ρικοκό, ρικο, ρικοκό. Όχι, δεν το βάλα τυχαία. Καθόλου, καθόλου τυχαία. Δηλαδή, άμα είναι ρε παιδί μου το νόημα της Ελλάδας, αν είναι φυλάκι, χυλάκι που γλυκοφυλώ, έχω και αυτό που είναι και πιο αυθεντικό, να σας πω την αλήθεια. Και που στο κάτω-κάτω είναι και πιο all-time classic. Γιατί όχι. Αυτό θα έπρεπε να βάλουμε. Έστω και από μαγνητόφωνο, ρε παιδί μου, και ας μην είναι. Ή ας έλεγε αυτό. Το χυλάκι Πετροκέρασο, άμα είναι αυτή η Ελλάδα. Πάντως χωρίς πλάκα, ζούμε σε αυτή την εποχή που κοιτάς να αναγνωρίσεις κάπου, ειδικά στα θέματα του πολιτισμού, να αναγνωρίσεις κάπου, άσε την πολιτική, άσε τα βαριά θέματα, άσε το για ποιους δουλεύεις αυτήν εδώ τη χώρα, για το ποιον τα συμφέροντα υπηρετείς, ακόμα και στα θέματα που είναι πολύ στοιχειώδη του πολιτισμού, έχεις από τη μία μεριά τη Μόνικα. Η Ελλάδα είναι Μόνικα σήμερα. Η Ελλάδα είναι Μηθριδάτης. Θα μου πεις γιατί, επειδή εσένα σ' αρέσει, επειδή έκανε αντιπολίτευση. Ποια είναι τέλος πάντων αυτή η Ελλάδα, πού είναι, πώς θα την αποτυπώσεις μουσικά, πολιτισμικά? Μήπως είναι το τσιμέντομα της Ακρόπολης ή μήπως είναι ο Ντιόρ στην Ακρόπολη? Είδατε ότι άμα το βαραίνεις και από τη Μόνικα και από την Αλίκη και από το Ρίκο Ρίκο Ρίκοκο, μπορεί να πάει κουβέντα πολύ μακριά. Δεν θα την κάνουμε σήμερα, σας το υπόσχομαι, γιατί είναι Δευτέρα και γιατί έχει πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Πάμε παρακάτω. Η επικαιρότητα έχει τις τελευταίες ημέρες, από την Παρασκευή τουλάχιστον μέχρι σήμερα, κυρίως τα ελληνοτουρκικά. Κυρίως την επίσκεψη Τσαβούσογλου, κυρίως τις ανιστόρητες αναφορές του στην Θράκη. Ξέρετε, αυτό το ανιστόρητες, τα επίθετα πάντα είναι αυτά που χαρακτηρίζουν, που δίνουν χρώμα στην είδηση. Και μόνο που τον λέω με αυτό τον τόνο, που τη λέω με αυτό τον τόνο, με αυτή τη λέξη, καταλαβαίνετε ότι παίρνεις θέση κατευθείαν και αυτομάτως μπαίνεις σε μια λογική. Ήταν όντως ανιστόρητες οι αναφορές Τσαβούσογλου. Σήμερα συνεχίζεται, σήμερα θα έχουμε και άλλο ντέρμπι. Ίσως ο Τσαβούσογλου αναζητά τη ρεβάνς από την υπόθεση εκείνη, την παρουσία εκείνη του Δένδια στην Άγκυρα. Ίσως και να μην υπάρξουν εντάσεις. Χθες βράδυ πάντως, να ξέρετε αν ανησυχείτε, φάγανε μαζί και αγκαλιάστηκαν θερμά, λέει, με θέα την Ακρόπολη. Νάτος πάλι ο πολιτισμός, είδατε, που κολλάει παντού και μια Ακρόπολη και στον Ντιόρ και στον Τσαβούσογλου. Cover our heads. Coming up from the underground. The ideas you're flogging are already dead. Coming up from the underground. You can beat us up, but you can't beat us down. You're coming up from the underground. And here we come. Πως περισσότερο και από τον Τσαβούσογλου φυλαχτείτε από τους εδώ, από τους εδώ έτοιμους να πάρουν τα γιαταγάνια. Ναι, είναι ανιστόρητο να λες την μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη τουρκική μειονότητα, και μάλιστα να βλέπεις και τουρκικά σχολεία κλπ. Ναι, είναι ανιστόρητο με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης, δεν χρειάζεται να κάνω εγώ τώρα ανάλυση. Αυτά τα πράγματα νομίζω είναι γνωστά. Εκείνος όμως που θα ήθελα να σας πω να φυλαχτείτε από αυτούς είναι οι εδώ, οι τουρκοφάγοι, στα κανάλια, στα παράθυρα. Πιο πολύ φασαρία είναι έτοιμοι να κάνουν αυτοί παρά ο ίδιος ο Τσαβούσογλου σε αυτή την ιστορία. Και εν πάση περιπτώσει, ο Τσαβούσογλου υπηρετεί μια πολιτική, δεν θέλω να τον δικαιώσω σε κάθε περίπτωση. Οι άνθρωποι βεβαίως εκεί Τούρκοι αισθάνονται ότι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά άλλο το τι αισθάνονται και άλλο πως τους ονομάζεις για να παίξεις το διπλωματικό σου παιχνίδι. Είναι Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, και είναι η μουσουλμανική, αναγνωρισμένη μουσουλμανική μειονότητα της Ελλάδας. Μουσουλμανική και όχι τουρκική. Εσύ βέβαια όταν μιλάς για μειονότητες ως χώρα σε άλλα κράτη, λες ελληνική μειονότητα. Όχι, δεν λες χριστιανική μειονότητα. Οπότε καλό θα ήταν να κατέβετε λίγο, γιατί το ανιστόρητο, δεν λέω να τα βάλει στο ζύγι, αλλά το ανιστόρητο του πράγματος καμιά φορά μπορεί να διατυπώνεται και από εκεί προς τα δω και από εδώ προς τα εκεί. Αυτό μόνο, κρατήστε το, χωρίς καμιά άλλη διάθεση ανάλυσης σε βάθος των γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών, ξέρετε, αυτά που είναι για τα βαριά, για τα μεγάλα ονόματα της δημοσιογραφίας. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Μαΐου, τέλειωσε λοιπόν αυτό το πρώτο 15ήμερο, για να έρθω στα θέματα του τουρισμού, γιατί ξέρετε ότι είχαμε βασίσει πάρα πολλά στο να ανοίξει νωρίς ο τουρισμός. Τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά, και πώς να είναι, θα μου πεις, την ώρα που η πανδημία συνεχίζει να καλπάζει και στη χώρα μας. Ξεπεράσαμε και τους 12.000 νεκρούς, έτσι αν είστε λάτρης της στατιστικής, αν και δεν μπορείς να βάζεις τη λέξη στατιστική δίπλα στις ανθρώπινες ζωές. Αλλά οι δείκτες και στους νεκρούς και στα κρούσματα ακόμα και στην πίεση στα νοσοκομεία είναι μεν λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν είναι αυτά που θα επιτρέπουν να ανοίξουν και οι υπόλοιπες χώρες και να πούνε πηγαίνετε στην Ελλάδα. Και άρα τα ξενοδοχεία που έχουν ανοίξει είναι ελάχιστα, οι άνθρωποι που έχουν δουλειά είναι ελάχιστοι και το μόνο που έχεις ανοίξει στην πραγματικότητα είναι η κοινωνία που της έστειλε το μήνυμα ότι τώρα λόγω τουρισμού πρέπει να βγεις έξω, τώρα μπορείς να βγεις έξω γιατί δεν έχω και άλλη επιλογή για να ανοίξω τον τουρισμό. Έλα που δεν ήρθαν τα λεφτά, έλα που πήρες τον κίνδυνο, το ρίσκο, ξανά ρίσκο, χωρίς να έρχονται και τα λεφτά, τουλάχιστον αυτά που ανέμενες. Και ελπίζεις τώρα, αν μιλήσεις λίγο με ξενοδόχους, με τουριστικούς πράκτορες κλπ. Και με τους εργαζόμενους βεβαίως στον τουρισμό, ελπίζεις ότι το επόμενο διάστημα θα πάνε λίγο πιο καλά ακόμα τα πράγματα, ώστε και η Ολλανδία να σε ξανακάνει πράσινο και η Αγγλία να σε κάνει πράσινη χώρα και σιγά σιγά να αρχίσεις να ανοίγεις και άλλες αγορές. Η γερμανική TUI, παρόλο που υποτίθεται γι' αυτήν κάναμε όλο το παιχνίδι, ακυρώνει μέχρι το τέλος Ιουνίου τα προγράμματά της στην Ελλάδα, σε διάφορες πόλεις, τα Χανιά είναι μεταξύ αυτών. Παρόλα αυτά, εσύ ελπίζεις ότι ο τουρισμός φέτος θα ανακάμψει και θα πάνε τα πράγματα πολύ καλύτερα και θα σβήσεις ένα κομμάτι από την ζημιά της προηγούμενης χρονιάς. Μακάρι φυσικά, αλλά τα δεδομένα δεν είναι υπέρ σου ακόμα. My baby came down for my mania. She was a queen of Tanzania. But now we live in suburbia without any friends about Sevilla. My baby came down for my mania. She was a queen of Tanzania. But now we live in suburbia without any friends about Sevilla. Και αυτά εδώ τα Μπάλκαν και λίγο από δίσκο, να μην σας πω και αυτό θα μπορούσε να εκφράζει καλύτερα την Ελλάδα του σήμερα από την, αυτό το γλυκερό της Μόνικα. Αλλά θα μου πεις γούστα είναι αυτά και περί ορέξεως κολοκυθόπιτα, τι θέλεις εσύ τώρα, αυτό ήθελε ο Μητσοτάκης. Εξάλλου υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα, η Μόνικα ντύνεται στον Νίκο Ζίου Σεντιόν, καλά το λέω, Ζέου Σεντιόν. Που ήταν της Μαρέβα, δεν είναι τώρα της Μαρέβα, ήταν, μην παρεκτρέπεστε, αλλά όταν ήταν την έντυνε στις συναυλίες η Μαρέβα και άρα είναι φίλες, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, τώρα υπάρχει έτσι ένα κλίμα και όχι δεν είναι, υπήρξαν αξιοκρατικά κριτήρια για το ποιος θα πάει να τραγουδήσει, σιγά μην πηγαίναν το Μηθριδάτη. Ποιον ήθελες να τραγουδήσεις? Η Μόνικα είναι αυτή που εκφράζει την Ελλάδα. Εντάξει, κόλλησα τώρα θα μου πείτε. Εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτά τα γεγονότα όμως που σου δίνουν αφορμή. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, λες με τι να ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή. Α, το βρε, να το, μπροστά σου είναι. Μπροστά σου. Και μπορείς πάνω σε αυτό να ανοίξεις, σας λέω, μεγάλη κουβέντα. Την έδωσα την υπόσχεση. Τις επόμενες μέρες. Μελέτη που φέρνει στη δημοσιότητα το TVXS μέσα στο Σαββατοκύριακο δείχνει, και αυτό είναι από τα σημεία που βλέπουν, γιατί ξέρετε οι ξένοι δεν είναι πια κουτόφραγοι, ίσως να μην ήταν ποτέ, ίσως εμείς να θέλαμε να τους ονομάσουμε έτσι, αλλά βλέπουν τα στοιχεία και πίσω από αυτά που στέλνουμε εμείς. Δηλαδή το 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί μέχρι τώρα που κάνει έτσι ένα ωραίο γκέλ ως είδηση, βλέπουν και άλλα στοιχεία. Βλέπουν τα στοιχεία για παράδειγμα από το Υπουργείο Υγείας, που δεν μπορεί να μην τα δώσει στους διεθνείς οργανισμούς. Για παράδειγμα, το δημοσίευμα που σας έλεγα του TVXS αποκαλύπτει ότι το ποσοστό των θανάτων στις ελληνικές μονάδες εντατικής θεραπείας ήταν το διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, αν μπει σε μία μεθ στην Ευρώπη, κατά 30% μάλλον δεν θα βγεις ζωντανός. Αν μπεις, τουλάχιστον την περίοδο της πανδημίας που μας πέρασε, στην μεθ ενός ελληνικού νοσοκομείου, οι πιθανότητες να μην βγεις ζωντανός ήταν 60%. Ήταν πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μιλώντας πάντα για την πανδημία, όχι πριν σε μια κανονική κατάσταση. Και βεβαίως, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά σε αυτούς που δεν πρόλαβαν να μπουν στις μεθ. Και μετά μου λες, αυτή την κατάσταση την έχω τώρα αφήσει στο παρελθόν, ανοίξαμε και σας περιμένουμε και ελάτε, μια χαρά θα πάνε τα πράγματα, μην ανησυχείτε. Και άμα πεις και τίποτα στραβό, να έτσι σαν αυτά που μεταφέρω εγώ τώρα, μπορεί να είσαι και ειδικά αν τα λες σε τουριστικό προορισμό, μπορεί να είσαι και τίποτα, ξέρεις, εχθρός της Ελλάδας, μην σας πω και, ξέρω εγώ, πράκτορας. Πράγμα, όχι τουριστικός πράκτορας, από τους άλλους τους πράκτορες. Για να ενισχύσεις τους πράκτορες των άλλων να πηγαίνουν αλλού, καταλάβατε. Δηλαδή, ακούγονται πολλά και αυτή την περίοδο καλό είναι τουλάχιστον όσοι προσπαθούμε ακόμα να έχουμε τα μυαλά μας μέσα στο κεφάλι μας, όπως λέω συχνά, να μπορείς να βλέπεις τις ειδήσεις πραγματικά. Και να μην μου στενοχωριέσαι, γιατί βρε παιδί μου δεν είναι οι Βρετανοί, γιατί δεν μας έχουν ανοίξει ακόμα στο πράσινο για να γεμίσουν τα ξενοδοχεία. Στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, οπουδήποτε, στη Λέσβο, σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες φυσικά. Γιατί δεν έρχονται άραγε. Για μάντεψε εσύ γιατί. Γιατί δεν μας αγαπάνε, γιατί μας κάνουν μούτρα. Ναι, μπορεί. Σταματήστε ό,τι κάνετε. Ο Αντώνης Σαμαράς φτιάχνει ίδρυμα, όχι ανιάτων, φτιάχνει ίδρυμα που θα έχει το όνομά του, Ίδρυμα Αντώνη Σαμαρά, και θα μελετούν, λέει, εκεί στο ίδρυμα, αλήθεια σας το λέω τώρα, μην νομίζετε εσείς ότι κάνω πλάκα, δεν είναι ούτε πρωταπριλιά, είναι 31 Μαΐου. Ανακοινώθηκε λοιπόν η ίδρυση του Ιδρύματος Αντώνη Σαμαράς για τη συστηματική μελέτη, έρευνα και προβολή του έργου του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτός, παιδιά, θα τον πεθάνει το Μητσοτάκη, θα μου το θυμηθείτε. Γενικά ακούει Μητσοτάκης και βγάζει φλούμπες. Και γενικά η κόντρα Σαμαρά Μητσοτάκη θα κρατάει στον αιώνα τον άπαντα, και για τα παιδιά τους κρατούσε με τον επίτιμο, κρατάμε τον Κυριάκο. Δεν ξέρω, έχει γιο ο Σαμαράς, έχει γιο, αυτόν που ήταν στο κολέγιο που διώξανε τη γυναίκα που τον έπιασε να αντιγράφει. Και τα παιδιά των παιδιών τους ακόμα θα είναι. Λοιπόν. Πάνω που ο Μητσοτάκης πάει να κάνει το δικό του παιχνίδι, ο Σαμαράς λέει είμαι εδώ, όχι μόνο δεν θα ψηφίσει τις πρέσπες, αλλά θα κάνει και ίδρυμα, ένας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ένας ο Σαμαράς μετά, καταλάβατε, για να αναδειχτεί το έργο του και κάτι τέτοιο. Διάλειμμα. Και τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά. Στο δεύτερο μέρος έχω να σας πω, ειδικά για τα, μια που πιάσαμε τα του τουρισμού, να σας πω για τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Υπήρξαν ανακοινώσεις από τον Μητσοτάκη και θέλω να τα πω κυρίως όχι στους κριτικούς, στους εκτός Κρήτης, για να ξέρετε, γιατί οι κριτικοί έχουν φάει την κοροϊδία με το κουτάλι και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Εσείς οι απ' έξω πρέπει να μάθετε, να ξέρετε τι γίνεται εδώ, γιατί δεν μπορεί όλο και θα σας βγάλει ο δρόμος. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead, Miss Bad Tearshed, Queen Bee, Miss Queen. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. I grew up on an older road, a pedal to the metal, always did what I told. Till I found out that my brand new clothes came secondhand from the rich kids next door. And I grew up fast, I guess I grew up mean. There's a thousand things inside my head I wish I ain't seen. And now I just wander through a real bad dream, or feeling like I'm coming apart at the seams. But thank you, Jack Daniels, low number seven, Tennessee. You got me drinking in heaven, and angels start to look good to me. They're gonna have to deport me to the fiery deep. Thank you, Jack Daniels, low number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven, and I know I can't stay here too long, 'cause I can't go a week without doing wrong. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Δευτέρα και 31. Ο Μάιος, η τελευταία μέρα του μήνα και η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε, να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα και να συζητάμε για ό,τι θέλετε, τις διαφωνίες σας, τις κρίσεις σας, τις επικρίσεις σας, γιατί όχι, και ό,τι άλλο θέλετε. Πριν ξεκινήσω να σας λέω για τον ΒΟΑΚ, για τον Βόρειο Οδικό Άξονα στην Κρήτη, υπάρχει ακόμα μία είδηση από το νησί που νομίζω ότι χρειάζεται την προσοχή μας, που νομίζω ότι τις τελευταίες ημέρες αφήνει μια κοιλίδα στους τηλεοπτικούς δέκτες, μια κοιλίδα που θα πρέπει να την πάρουμε πολύ βαριά, ένα βάρος μεγάλο. Μιλώ φυσικά για ένα μικρό παιδί, ένα κορίτσι 11 χρονών. Την ξέρετε την ιστορία, δεν ξέρω πόσο χρειάζεται εγώ να ξαναθυμίσω το τι έχει γίνει, εάν επιβεβαιωθεί, γιατί ακόμα δεν είναι σαφές, αλλά όλα δείχνουν ότι πάμε προς τα εκεί. Το σενάριο της αυτοχειρίας, μιλάμε για ένα από τα πολύ σπάνια περιστατικά σε παιδιά τέτοιας ηλικίας, 11 χρονών θυμίζω, μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού παγκοσμίως, και με μία ντροπή, θα έλεγα, με την οποία χειρίζεται το συγκεκριμένο ζήτημα το τηλεοπτικό σκηνικό. Και μιλώ μετά λόγου γνώσεως, όχι για να σας πω ότι ευτυχώς είμαι τυχερός, που όσοι γνωρίζετε τη δουλειά που κάνω ξέρετε ότι δουλεύω και εγώ στην τηλεόραση, όχι επειδή εγώ τώρα είμαι απ' έξω, επειδή δεν μου ζητήθηκε να κάνω κάτι τέτοιο, και είμαι ευτυχής γι' αυτό φυσικά, να τρέξουμε, να βρούμε συγγενείς από εδώ από εκεί. Το τι γίνεται αυτές τις μέρες, το ότι έφτασα να βλέπω στην τηλεόραση μέχρι και έναν πατέρα να δίνει κάτι σαν συνέντευξη, έναν άνθρωπο που έχει προφανές πρόβλημα, έναν άνθρωπο ημιμέθιστο την ώρα που μιλά και με πολύ σοβαρό πρόβλημα, έναν άνθρωπο με παρελθόν κακοποιητή, έναν άνθρωπο που βγήκε πριν από τη φυλακή, πριν από λίγο καιρό από τη φυλακή, και που ξαφνικά είναι και στα κανάλια, γιατί είναι ακόρεστη, είναι αχόρταγη αυτή η δίψα των καναλιών, να βγάλουμε όλες τις πτυχές της ιστορίας, όλους τους συγγενείς, όλο το να ανακαλύψουμε εμείς αν ήταν ή δεν ήταν καλή μάνα, καλός πατέρας και όλα αυτά. σε μια ιστορία που θα σήκωνε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση πραγματικά, για το πώς, για το γιατί χάσαμε αυτό το παιδί, γιατί το χάσαμε, επιμένω να το λέω εδώ και μέρες ότι το χάσαμε αυτό το παιδί ως κοινωνία, γιατί ξέραμε, γιατί ήταν γνωστά τα περιστατικά εδώ και 2 χρόνια και της κακοποίησης και του ξυλοδαρμού της δασκάλας του κλπ. Και δεν κάναμε τίποτα. Και δεν υπήρξε εκεί μια κοινωνική παρέμβαση, ένας θεσμός, ένας φορέας, κάτι εν πάση περιπτώσει που να πάρει ευχή για να σώσει αυτή την οικογένεια και αυτό το παιδί. Και αυτό το βάρος που έρχεται σήμερα από την απώλεια με αυτόν τον τρόπο ενός 11χρονου παιδιού που θα μπορούσε να είναι το παιδί καθενός μας εκεί έξω, είναι ασήκωτο πραγματικά. Και είναι και το βάρος ασήκωτο, το κάνεις και τόσο νιανιά, να το πω έτσι, να μην πω άλλη λέξη που θα κόβεται κανονικά στον αέρα, το κάνεις τόσο χάλια με την παρουσίαση και με την ανάδειξη κάθε πικραμένου που μπορεί να μιλήσει για το ζήτημα αυτό σε έναν ανταγωνισμό ποιος θα βγάλει το καλύτερο. Έχω την εντύπωση ότι κάνουμε απανωτά λάθη, και επίσης έχω την εντύπωση, μάλλον τη βεβαιότητα, ότι πίσω από αυτό το παιδί υπάρχουν και άλλα παιδιά που καλό θα ήταν να είμαστε λίγο υποψιασμένοι για το τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά που μεταδίδουμε, που αναδεικνύουμε, και για το πού θα έπρεπε να στρέψουμε τα φώτα μας. Και επαναλαμβάνω, εκεί, στο γιατί δεν υπήρξε μια παρέμβαση, στο γιατί και όλα αυτά πότε, προσέξτε, όταν μόλις έχεις ψηφίσει ένα νόμο για τη συνεπιμέλεια, όταν μόλις έχεις βγει να πεις ότι ενδεχομένως ο κακοποιητής μπορεί να είναι και καλός πατέρας, κύριε Λοβέρδο μου, Γιάννη Λοβέρδο μου, δημοσιογράφε πρώην και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, όταν έχεις λύσει δικαστικά το ζήτημα, έλα μωρέ, μισό άλλος, και έχεις ξεχάσει όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, και έρχεται αυτό το περιστατικό να δείξει με τόσο τραγικό τρόπο το τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες στις ελληνικές οικογένειες. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το μεγαλώσω, να το μεγεθύνω εγώ, να το κάνω πιο μεγάλο, αλλά όλοι ξέρουμε, όλοι ξέρετε εκεί έξω κάτι που συμβαίνει, που πάει στραβά, πόσο έχεις παρέμβει, πόσο υπάρχουν οι δομές, πόσο έφτιαξες ως πολιτεία, ως κράτος τις δομές για να προλάβεις αυτά τα παιδιά. Και αντί ακόμα και τώρα να συζητάς αυτό, συζητάς τι είπε η μάνα, τι είπε ο πατέρας, τι είπε η γιαγιά, τι είπε η θεία, πού έκατσε ο πατέρας, πού είναι αυτό, πού έγινε η κηδεία. Φτάνει, φτάνει κάποια στιγμή, φτάνει, δεν νομίζετε? Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Κάπου θα πήρε το μάτι σας αυτό το Σαββατοκύριακο, ίσως έτσι στις ειδήσεις πεταχτά. Δεν αναφέρομαι στους κριτικούς, αναφέρομαι κυρίως στους εκτός Κρήτης, για να καταλάβουν τι ακριβώς παίζεται με τον βόρειο δικό άξονα, γιατί κάπου θα σας βγάλει ο δρόμος προς τα δω. Για αυτή την υπόθεση, την πληγή, τον μηνόταυρο όπως λέμε των τροχαίων δυστυχημάτων. Από το 1993 έχουν χαθεί σε αυτόν τον άνθρωπο 680, σε αυτόν τον δρόμο, συγγνώμη, 685 άνθρωποι. Από το 1993 έχουν χαθεί 685 άνθρωποι στον ίδιο δρόμο, στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Καταρχάς, αν είστε εκτός του νησιού και σκοπεύετε να έρθετε, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο δρόμο, διότι ο ΒΟΑΚ δεν υπάρχει ακόμα και δεν θα υπάρχει και για τα επόμενα 10 χρονάκια, για να είμαστε μέσα στο νερό έτσι τώρα, να είμαστε ειλικρινείς τουλάχιστον μεταξύ μας. Ξαναέγινε η εξαγγελία, κανονικά είναι ξαναμάναματα έγινε η εξαγγελία, έχει δεν ξέρω πόσες εξαγγελίες για το ΒΟΑΚ. Η πλάκα είναι ότι φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δικαίως νομίζω σε ένα βαθμό, ότι με το δικό του σχέδιο έγινε αυτό που το θεωρούσαν γονατογράφημα και αδύνατο να επιτευχθεί, δηλαδή με το να το σπάσει το έργο σε 3 κομμάτια. Με αυτό το σχέδιο έγινε η ανακοίνωση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τους χρήστες του δρόμου και τους κριτικούς και τους μη κριτικούς δεν τους νοιάζει με ποιο σχέδιο. Δεν, το θέμα είναι, έχεις δρόμο να έρθω να κάνω διακοπές στην Κρήτη. Έχεις δρόμο να κινούμε με ασφάλεια. Άμα έχεις δρόμο, να έρθω. Και δεν το λέει μόνο ο Έλληνας της Βορείου Ελλάδος ή της Αθήνας, το λέει και ο ξένος, ξέρετε, γιατί είπαμε, κουτόφραγκη δεν είναι πια. Λοιπόν, έχεις δρόμο, θα έχεις δρόμο, ας τον έχεις και με ένα και με δύο και με τρία σπασίματα του έργου και με 153 σπασίματα του έργου. Το θέμα είναι πότε και το θέμα είναι με ποιο τρόπο και αν ενδεχομένως σε όλη αυτή τη διαδικασία η υπόθεση των δύο δίων είναι αυτή που παίζει τον καθοριστικό ρόλο. Λοιπόν, τα λέω κυρίως για εσάς τους εκτός Κρήτης. Αυτό το επιχείρημα ότι έλα τώρα όλοι οι δρόμοι έχουν διόδια. Γιατί στην Κρήτη να μην έχει διόδια και είμαστε και έτοιμοι να τα πληρώσουμε. Ρε αδερφέ, για να έχουμε, προτιμώ να έχω ασφαλή δρόμο και ας πληρώνω και κάτι της παραπάνω. Άσχετα από το ότι πληρώνω για δρόμους υποτίθεται μέσω της φορολογίας μου. Αλλά τώρα η φιλοσοφία είναι αυτή. Τι να κάνουμε τώρα, ότι για να έχεις δρόμο πρέπει να έχεις διόδια. Λοιπόν, ακούστε για να καταλάβετε λίγο τη διαφορά, έτσι χοντρά-χοντρά. Στους υπόλοιπους δρόμους που φτιάχνουμε, ο δρόμος πηγαίνει από το ένα μέρος, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνει στην Εγνατία, από την Θράκη μέχρι την Ήπειρο, για να διευκολύνει τις μεταφορές. Εδώ, εκτός από το να διευκολύνει τις μεταφορές ο δρόμος, εκτός από το να, εν πάση περιπτώσει, να ανοίγει το δρόμο για τις μεταφορές, είναι και τουριστικός ο δρόμος. Διαβάζω για παράδειγμα στα χαρακτηριστικά του έργου, λέει θα φτιάξουμε άλλους νέους 20 ανισόπεδους κόμβους και θα συντηρήσουμε και τους υπάρχοντες 18 ανισόπεδους κόμβους. Τι 18 ρε κουμπάρε, δηλαδή νομίζεις ότι το ακούς και λες ότι από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο έχει 18 εξόδους ο δρόμος. Και λες, εντάξει, οκ. Okay. Ποιους 18 που έχει 2.118 σε κάθε χωράφι, σε κάθε παραλία, σε κάθε, πώς το λένε, rent room, σε κάθε δωμάτιο, σε κάθε ξαπλώστρα, έχει και από ένα δρόμο, εφόσον ο δρόμος είναι παραλία-παραλία. Και αυτό δεν μπορείς να το κάνεις κλειστό αυτοκινητόδρομο. Εάν κάνεις κλειστό αυτοκινητόδρομο, πρέπει να τον κάνεις στο κέντρο, στο μέσο της Κρήτης προφανώς, για να μπορεί να μην μπλέκεις με τοπικά συμφέροντα, γιατί μου το άνοιξες εδώ και δεν μου άνοιξες στη δική μου παραλία. Και άρα θα μείνει ο υπάρχον δρόμος ως δεύτερος, ως εναλλακτική, και άρα θα είναι και το κίνητρο για να πας από κάτω, δηλαδή πάλι από τον άλλο δρόμο θα πηγαίνουν, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, και για να πας στην παραλία σου και για να πας και χωρίς διόδια, γιατί ο από πάνω θα έχει διόδια. Και άστα βράστα που σας λέω, διότι με το θέμα των διοδίων έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη σπέκουλα σε ό,τι αφορά την Κρήτη ειδικά. Και υπάρχει και ένα παράπονο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι να το ξέρετε, ότι εμείς ετοιμαζόμασταν, λέει η κυβέρνηση, έχουν βγάλει μια ανακοίνωση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ετοιμαζόταν να δώσει διόδια μόνο για τους τουρίστες και τους επισκέπτες και ότι οι κριτικοί θα κινούνταν ελεύθερα. Λοιπόν, ακούστε, επειδή το θέμα το ξέρω πολύ καλά και επειδή έχω ρωτήσει επανειλημμένα τότε που ήταν ακόμα κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, τον ίδιο τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη τότε, ποτέ το ξαναλέω, δεν κατάφερε να μας εξηγήσει ποιο ακριβώς ήταν αυτό το σύστημα που θα πληρώνανε μόνο οι επισκέπτες στα διόδια, εσείς οι υπόλοιποι εκτός Ελλάδας, δηλαδή εκτός Κρήτης, συγγνώμη, και οι κριτικοί δεν θα πληρώνανε, υποτίθεται. Και άρχιζες να ρωτάς, ρε παιδί μου, σε ένα λεωφορείο, σε ένα βανάκι, σε ένα ταξί που είναι ενός κριτικού, που κανονικά δεν πρέπει. Άμα έχει μέσα τουρίστες το κτέλ, το λεωφορείο, το ταξί, το βαν, άμα πηγαίνει μόνος του πέρα δόθε, δεν θα πληρώνει. Άμα έχει μέσα τουρίστες θα πληρώνει, διότι και πώς θα το κάνουμε αυτό. Και ποτέ δεν μας απαντήσανε ουσιαστικά ο κύριος υπουργός τότε. Οπότε αφήστε το παραμύθι τώρα ότι δεν θα πληρώνανε διόδια. Πείτε το από την αρχή ξεκάθαρα. Έχεις και έναν περιφερειάρχη που πάντα έλεγε ΒΟΑΚ χωρίς διόδια. Εμείς παλεύουμε ΒΟΑΚ. Είναι ο περιφερειάρχης, είναι ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ κατά βάση, αλλά τον στήριξε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα καταλαβαίνετε όλοι ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης. Λοιπόν, έλεγε τόσο καιρό ΒΟΑΚ χωρίς διόδια. Χωρίς διόδια η Κρήτη. Χωρίς διόδια, χωρίς. Είχε μαλλιάσει η γλώσσα του. Έχθες άκουσα να λέει είναι μια ιστορική μέρα το Σάββατο το βράδυ. Είναι μια ιστορική μέρα για την Κρήτη και δεν αναφέρθηκε στο θέμα των διοδίων. Που λίγο πριν ο υπουργός υποδομών, ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέως, είχε πει ξεκάθαρα ότι παιδιά ο δρόμος θα γίνει μόνο με διόδια. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τον δρόμο. Και η περιφέρεια τίποτα, εντάξει, ιστορική μέρα για την Κρήτη. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε θα πούμε. Ο δρόμος δεν θα ξεκινήσει, θα ξεκινήσουν κάποια εργοτάξια από το 2022, στο τέλος του 2022. Μέχρι το 2026 θα είναι όλα τα εργοτάξια ανοιχτά. Τώρα πότε θα ολοκληρωθεί και εσείς μην τα ρωτάτε, και μόνο που φτάνουμε ήδη πόσο 5 χρόνια μετά από σήμερα, καταλαβαίνετε ότι δεν. Εσείς που είστε εκτός Κρήτης, καταρχάς αν έρθετε μέχρι τότε, να προσέχετε πάρα πολύ στο δρόμο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα στο νησί. Οι υπόλοιποι εντός Κρήτης να είστε σίγουροι ότι τα διόδια έρχονται. Θυμάστε και την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ γίνονταν διάφορες δημοσκοπήσεις περίεργες που μέχρι και αντίτιμο δείχνανε πόσο θα πληρώνατε να πάτε από το ένα μέρος μέχρι το άλλο, τόσο, τόσο ή τόσο, πόσο, δηλαδή διάλεγες τιμή, κατάλαβες. Οι δημοσκοπήσεις ποτέ μα ποτέ δεν ήταν αθώες, ειδικά σε τέτοια ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση είναι το τελευταίο μεγάλο οδικό έργο της Ελλάδας, γιατί όλες οι άλλες περιοχές και η Ιόνια Οδός και η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας και στην Πελοπόννησο και η Εγνατία όλα έχουν γίνει, μόνο η Κρήτη δεν έχει δρόμο, θα τον έχει και θα πληρώσετε γι' αυτό. Σας έχω πει, οι Δευτέρες έχουν πάντα πολλές ειδήσεις. Σε πόλια. Να μωρέ, μια Κυριακή μεσημέρι, εκεί που κάθεσαι στα Σεπόλια και πίνεις καφέ, σε μία από τις πιο... στη χώρα... Πώς το είπε, μισό λεπτό, γιατί το έχω κάπου εδώ, το ξέχασα, μισό λεπτό, το είχα εδώ μπροστά μου. Ναι, στη χώρα που... Για τα ματάκια που κοιτώ και τα χυλάκια που γλυκοφυλώ σαν αεράκι, άκι, σαν θαλασσάκι καλοκαιρινό, αυτό που λέει, αυτό είναι η Ελλάδα για μένα. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα της Μόνικας, στα Σεπόλια, εκεί που πίνεις τον καφέ σου σε μια καφετέρια, Κυριακή μεσημέρι, έτσι λίγο μαχμουρλίδικα και λοιπά, έρχεται ένας τύπος, βγάζει ένα πιστόλι και σκοτώνει έναν άλλο τύπο με 8 σφαίρες, η μία στο κεφάλι και η άλλη στο σώμα, και τον αφήνει εκεί στον τόπο. Και αυτό, εντάξει ρε παιδί μου, θα μπορούσε να είναι μία στο εκατομμύριο που συμβαίνουν και αυτά, εντάξει, αλλά δεν συμβαίνει μόνο αυτό. Έχει φάει άλλον έναν την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν φάει άλλον έναν πιο εκεί. Το τελευταίο διάστημα η δολοφονία ήταν, λέει, μέλος της μαφίας, και η μαφία καθαρίζει τους λογαριασμούς της έτσι. Και λες, στη Σικελία αλήθεια σκοτώνονται ακόμα έτσι? Η μαφία σκοτώνει έτσι ακόμα? ή μόνο τώρα εδώ στην Ελλάδα. Έχει σκοτώσει, έχει δολοφονηθεί ένας δημοσιογράφος, ο Γιώργος ο Καραϊβάς, ακόμα δεν έχει βρει κανείς τίποτα, τι γίνεται. Θα ήταν άμεση, παιδιά, η διαλεύκανση, μην το συζητάτε καθόλου. Και κάθε εβδομάδα σχεδόν έχεις και έναν πυροβολισμό εν ψυχρό μέσα στον κόσμο, χωρίς να τρέχει τίποτα, ρε παιδί μου. Πήγε την προηγούμενη εβδομάδα ο Χρυσοχοίδης, θυμάστε που σας τα έλεγα και από εδώ. Έκανε, λέει, ένα μήνα έρευνα και έδωσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ένα φάκελο να με το συμπάθειο που έχει 500 ονόματα του κοινού ποινικού δικαίου που μπορεί η εισαγγελία να τα ξεψαχνίσει για να δούμε τι γίνεται. Και το ψάξουν και το κάνανε τώρα, λέει, ενός μήνα δουλειά που ήταν του μήνα του τελευταίου αυτού εδώ, του Απρίλη, ας πούμε, αφού το έδωσε Μάη, και δεν ήταν του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου μήνα όταν έγινες υπουργός. Τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον δέκατο μήνα ασχολιώσουν με άλλα πράγματα. Να σπάς καταλήψεις, να χτίζεις θέατρα το εμπρός, να βάζεις πανεπιστημιακή αστυνομία, μπάτσους δηλαδή μέσα στα πανεπιστήμια, να δέρνεις κόσμο στη Νέα Σμύρνη, φυσικά εννοείται, να ρίχνεις πρόστιμα δικαιολογημένα και δικαιολόγητα για τις μάσκες. Και κάπου στην πορεία λες, μωρέ, δεν κάνω και μια λίστα με τους 500 ανθρώπους, έτσι, τους πιο επικίνδυνους που κυκλοφορούν σε αυτή τη χώρα, μήπως η εισαγγελία του Αρείου Πάγου κάνει κάτι με αυτούς? Και ωστόσο αυτοί καθαρίζουν ο ένας τον άλλον και από καμιά εξόφαλση μπορεί να φύγει και κανένας άνθρωπος εκεί δίπλα, αλλά δεν βαριέσαι, μωρέ, η χώρα είναι, πώς το λέει η Μόνικα, μισό λεπτό να δείτε, βράδυ κάθε βράδυ και αύριο πάλι θα τρέχω για σένα, θα διώχνω τον κάθε καημό στις γαλανές ακρογιαλιές, εκεί που ανθίζουν οι πορτοκαλιές και πυροβολούν στα σεπόλια τον κόσμο, έτσι, στην ψύχρα. Όχι. Καλά, όχι. Ο Νετανιάχου στο Ισραήλ μένει εκτός κυβέρνησης, κάνουν οι υπόλοιποι συνασπισμό και τον μετάνε έξω. Τσάμπα οι νεκροί, τσάμπα τα παιδιά των Παλαιστινίων, τα νεκρά. Τσάμπα οι βόμβες, τσάμπα η καταστροφή. Θυμάστε που λέγαμε για τους πολιτικούς σχεδιασμούς πίσω από την καταστροφή αυτή και του Νετανιάχου και της Χαμάς, για να είμαστε δίκαιοι από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, του Νετανιάχου δεν του βγήκε, δεν ξέρω της Χαμάς αν θα της βγει. Αλλά ο Νετανιάχου, παρά τη σφαγή των αμάχων στην Παλαιστίνη, δεν παραμένει πρωθυπουργός, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης στην Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, βάλτε κάτω το τίμημα κάθε μιας από αυτές τις πολιτικές κινήσεις. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. No set of float, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hit Fantasia. Εμβόλια δεν έχω πει σήμερα καθόλου και καταλαβαίνω ότι υπάρχει έλλειψη στη σημερινή εκπομπή, το καταλαβαίνετε και εσείς νομίζω. Δεν έχουμε ουσιαστικά νέα, για να σας πω. Άνοιξαν οι πλατφόρμες βεβαίως για όλες τις ηλικίες και μάλιστα άνοιξαν, κοιτάξτε, και ακόμα πιο τολμηρό βήμα και για τους πάνω από 18. Προσέξτε όμως, σε ό,τι αφορά τις παρενέργειες του Άστρα, στις συζητήσεις που γίνονται, τι να σας πω, 8 στα 10 τραπέζια που κάθεσαι να φας, τώρα που άνοιξε και η εστίαση, θα έρθει το θέμα του εμβολίου. Είναι στάνταρ, είναι νομοτέλεια, δεν είναι, πώς να σας το πω, αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Λοιπόν, σε όλους τους ανθρώπους παραμένει μια βασική απορία. Εάν, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή θέλω να αλλάξω το εμβόλιο, έχω κάνει το πρώτο με Άστρα και θέλω να αλλάξω και μετά να μην κάνω με το ίδιο γιατί φοβήθηκα, γιατί σεβαστά όλα τα γιατί. Γίνεται. Καταρχάς είναι καλό, γιατρέ μου. Ρωτάς τους γιατρούς, να δούμε το κοκτέιλ, αν δουλεύει, το λένε κοκτέιλ αυτό, ξέρετε, Tom Cruise δεν ήταν στο κοκτέιλ, ναι, έτσι τέτοια φάση να φαντάζεστε, με τα shaker που πετάνε στον αέρα, εσείς να φαντάζεστε τα εμβόλια. Λοιπόν, έτσι το λένε αυτό το κοκτέιλ, δεν ξέρουν ακόμα αν θα λειτουργήσει, πώς λειτουργεί, ναι, αλλά εγώ φοβάμαι να κάνω από το άλλο που ακούω τώρα ότι έχει θρόμβωση, μπορώ. Και απάντηση ουσιαστική δεν σου δίνουν. Μια απάντηση που δόθηκε είναι: ναι, άμα πάθεις θρόμβωση στο πρώτο, μπορείς μετά να αλλάξεις. Μα με την πάθω τη θρόμβωση, δεν έχει νόημα. Δεν έχω να σας πω ειλικρινά. Ειλικρινά. Ξέρω ότι ο ρόλος μου δεν είναι να σας λέω δεν ξέρω τι γίνεται. Όπως πολύ συχνά μου λένε, δημοσιογράφος είναι. Είσαι, πες τι γίνεται. Περιμένετε να μάθω. Ακόμα κανείς δεν ξέρει να σας πει με σιγουριά, με σαφήνεια. Τα πολιτικά, να ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μεταγραφική περίοδο, πήρε τον Σιμεών και Δίκογλου από το ΠΑΣΟΚ, δεξί χαφ μάλλον θα παίζει, είχε περάσει κανένα δύο τραυματισμούς και πήρε μεταγραφές έτσι λίγο άστοχες, πήγε από Γιώργο Παπανδρέου μεριά, μετά ξαναγύρισε, μετά από εδώ από εκεί, εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι στην δεξιά πλευρά του παιχνιδιού, εννοείται στη δεξιά πλευρά, αλλά ο Σιμεών και Δίκογλου είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το πλαίσιο, ξέρετε, της διεύρυνσης και λοιπά, και όχι μόνο αυτό, αλλά προαναγγέλει ο και Δίκογλου, όχι ο Σίμος και Δίκογλου που έκλεινε την ΕΡΤ, ο Σιμεών και Δίκογλου είναι τέλος πάντων ένας πρώην βουλευτής, ίσως να τον έχει πάρει κάπου το μάτι σας, τέλος πάντων, και προαναγγέλει ότι θα έρθουν κι άλλοι από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι. Και όσο λέει πηγαίνει προς τα δεξιά το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή Λοβέρδος, τόσο θα φεύγει κόσμος από εκεί για να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ. Χαίρονται στο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως με αυτό. Τι να σας πω, εντάξει, πάσο. Ο καθένας μπορεί να χαρεί με ό,τι θέλει, δεν ξέρεις. Μπορεί να χαίρεσαι που βγαίνει ο ήλιος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι του ΠΑΣΟΚ ο ήλιος, ο άλλος ο ήλιος, ο κανονικός. Το Μέρα 25 κάνει συνέδριο, την Παρασκευή ξεκινά. Υπάρχει μια γενικότερη εφορία στο Μέρα, καινούριο κόμμα, φτιάχνει αυτό. Υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα, επειδή και από ενδιαφέρον, σας ομολογώ, αλλά και από δημοσιογραφική περιέργεια. Μπήκα να δω, ρε παιδί, τι θα συζητήσουν οι άνθρωποι αυτοί εκεί στο Μέρα, ποια είναι, υπάρχει έτσι κάποια θεματολογία, κάποιο... Λοιπόν, για να μπει στο Μέρα 25 να δεις τις θεματικές, τους 22 θεματικούς κύκλους, πρώτα πρέπει να γίνεις μέλος του κόμματος. Τι λέτε ρε παιδιά, εκτός αν είναι κάποιο λάθος τεχνικό, τι λέτε ρε παιδιά. Δηλαδή για να κάνεις στο Μέρα 25 για να μάθω τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να συζητήσουν, να δω ρε παιδιά, με ενδιαφέρει, μπορεί και να με ενδιαφέρει. Αλλά πρέπει πρώτα να γίνω μέλος του κόμματος και μετά να δω τι θα συζητήσουν στο συνέδριο. Είστε σίγουροι ότι αυτό είναι καλή επικοινωνιακή πολιτική και καλό έτσι, πώς να το πω, marketing, πολιτικό. Για ξαναδείτε το. Αυτά για μένα από σήμερα. Τα πάω όλα. Σήμερα έχει πάρα πολλά θέματα. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια χαρά.